Bama mana batata Bozonga na mboka likambo likweye Pokota ninda kumbule ekonoka e Molenga na swani mbalo bile lo baka wana Libala oyo emelisi biso maite Yasono le lo baka wana Toni mana niye Bakolo ya mboka e Bakulu tubo bima e Bozonga na mboka likambo likweye Bovana na bakiti bokata le likambo e Zwani ya zwani abo ilibala lelo Libala topekisa moto lokola ipazuka Ekomi lelo yu ipanzana mokili neboye Baninga ya mboka e Baleki na bayaya Boka mwani tembo likambo likweye Liboso ya kosala likambo meka mozindo Mwana soki ya lingi koti ya mosabi na moto Tika ni ati ya kino na tango akozika Kasi soki oko pekisa oko memande ngambo e Bisengo ke ba mabala mosusu foye anzala Olempe otondite komeka kobalate kobokola moto ezali mama ya likambo Bisi elanda kase epai maye kotiola mwasi alanda kase ndako ya mosolo Kini malebo mboka bisengo Keba mabala mosusu foye ya zalama Olempe otondite komeka kobalate Koboko la moto ezali mama ya likambo Bisi elanda kase epa imaye kotiola Mwasi elanda kase ndako ya mosolo Kini malebo mboka bisengo Keba mabala mosusu foye ya zalama Olempe otondite komeka kobalate Koboko la moto ezali mama ya likambo Bisi elanda kase epa imaye kotiola Mwasi elanda kase ndako ya mosolo